Astăzi suntem în capitolul 5 din Epistola Pavel către Efeseni. Vom parcurge primele 7 versete și pur și simplu o să le citim. Apostolul Pavel rămâne îndemnat de Duhul Lui Dumnezeu și spune mai departe: așadar, cu alte cuvinte, în lumina lucrurilor spuse până acum, fiți imitatori sau fiți urmași sau urmași, urmați pe Dumnezeu ca niște copii prea iubiți și trăiți în dragoste, așa cum și Hristos ne-a iubit și da pe sine pentru noi ca un dar cu miros plăcut și ca o jertfă lui Dumnezeu. Însă desfrâul sau curvia, necurăția de orice fel sau lăcomia nici n-ar trebui să fie pomenită între voi așa cum se cuvine sfinților. De asemenea, gesturile nerușinate, vorbirea nesăbuită sau glumele murdare nu sunt potrivite, ci mai degrabă mulțumirile. Să știți sigur că niciun om desfrânat sau necurat sau lacom care este un idolatru n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe goale, căci datorită acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste cei neascultători. Așadar, nu vă asociați cu ei, cu aceștia. Vedeți, data trecută, în capitolul 4, sfârșeam pe o notă în care spuneam noi că practic ceea ce suntem noi, ceea ce credem noi, mai devreme sau mai târziu se va vedea în felul în care ne purtăm. Cum ne purtăm arată ceea ce credem și invers. Ceea ce credem se va arăta în felul cum ne purtăm. Degeaba spunem noi că suntem creștini când Apostolul Pavel ne avertizează: aveți grijă să nu trăiți ca păgânii. Diferența aceasta, din nou subliniez, constă în viețuirea noastră zilnică. De aceea expresia aceasta pe care o vedem și în capitolul 5, unde spune și trăiți în dragoste, sau în altă traducere, umblați în dragoste. E unul din cuvintele care se repetă. Începând de la capitolul 4, spuneam, după 3 capitole de, să zicem, teorie, dar mai exact, de cunoaștere a adevărului Dumnezeu, care nu e teorie, ci este ce spune Dumnezeu. Lucru foarte important pentru noi să știm ce spune Dumnezeu despre noi, că a făcut din noi, că suntem, că vom fi. După 3 capitole, capitolele ultimele 3 sunt practic cum trăim ceea ce suntem. Și capitolul 4, la început, ne îndemna, în versetul 1, vă îndemn să trăiți într-un mod vrednic de chemarea lui Dumnezeu care v-a pus-o în viața voastră. Chemarea aceasta nu este orice fel de chemare. Nu e o chemare parlamentară, nu e o chemare la un partid, nu este o chemare electorală, dacă vreți, că suntem acum chiar în febra lucrurilor. Vedeți ce se întâmplă în țară. Chemarea aceasta este chemarea lui Dumnezeu. E mare diferență să realizezi că Dumnezeu te cheamă să fii copilul Lui. Dumnezeu a făcut ceva ca să poți să devii copilul Lui, să te împaci cu El. Este mare lucru să îți amintești lucrul ăsta prin lucrurile pe care treci în viață. Nu doar la biserică, cum spunem noi. Este mare lucru să-ți amintești de acest lucru, că Dumnezeu te cheamă să fii copilul Lui în familia ta. Este mare lucru să-ți amintești că Dumnezeu este cu tine și că Dumnezeu este cel care transformă viața ta. Capitolul 4 îl sfârșeam de la versetul 25 la 32 prin niște lucruri concrete în care vedeam noi că Dumnezeu transformă viața noastră. Erau niște avertizări. Fii atent, spuneam noi, la vorbirea ta. E un cântec care mi-a dus aminte, cred că ieri mi-a dus alaltă minte, eu de la copii, unde spune: ai grijă, gură mică, ce vorbești. Ai grijă, ochișori, la ce te uiți, sau mai știu eu ce, ai grijă, tu mână mică, sau așa mai departe. Ai grijă, ai grijă. Dacă vreți, versetele acestea care sfârșeam capitolul 4 sunt un fel de avertizări. Ai grijă la vorbirea ta. Cuvântul e cheia acolo la minciună. Lăsați-vă de minciună. Fiecare să spună aproape lui adevărul, pentru că altfel dăm în altele. Nu suntem lângă aproape când vorbim despre el, bârfim. Nu suntem aproape, nu avem șansa să spunem adevărul și nu avem șansa să fim eliberați de adevărul lui Dumnezeu. Fii atent la inima ta, spuneam, nu lăsăm mânia, mai ales mânia aceea care izvorește din firea noastră păcătoasă, ci să lăsăm indignarea lui Dumnezeu sfântă, împotriva răului, nu împotriva oamenilor. Apropo, că e mare diferență. Fii atent, spuneam noi, la mâinile tale și în loc să furăm, că furăm, ne furăm și îl furăm pe Dumnezeu în primul rând și pe oameni, că așa am fost învățați mulți ani la rând. Și astfel învățăm să muncim, să ne dăm toată silința, să fim unii care muncim pentru Domnul, nu doar pentru o amărâtă de viață și amărâtă niște bani. Și atunci viața noastră are șansă să se transforme, pentru că asta era ideea cheie. Transformează Dumnezeu vrea Dumnezeu să fim în fiecare zi și astfel să putem să dăruim și la alții. Antidotul pentru furt este să dai. În caz că nu știați, nu e pur și simplu să muncești, ci să muncești pentru ca să poți dărui. Pentru că este mai ferice să dai decât să primești. Aici la gura ta spuneam noi vorbire stricată, un lucru care să vorbim și astăzi foarte mult despre aspectul acesta al vorbirii. Gura noastră trebuie să fie plină de cuvintele care zidesc, nu care strică, cuvinte care înalță, nu care coboară, cuvinte care încurajează, nu care descurajează, dărâmă. Știți, gura aceasta, spune Iacov, în speță limba, este probabil că unul dintre cele mai interesante lucruri care Dumnezeu le-a dotat. Dar la întâmplare se spune ca să ascultăm cu cele două urechi și să vorbim mai puțin, că avem doar o singură gură și o singură limbă. Și sfârșeam noi capitolul 4, în versetul 31, unde spune, 31, pardon, orice amărăciune, mânie, furie, țipăt și blasfemie și orice răutate să piară dintre voi. În schimb, fiți buni unii cu alții, plini de compasiune, iertându-vă unii pe alții, cum v-a iertat Hristos. Cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Ai grijă la atitudine. Și de-a lungul timpului alegem să ne formăm atitudini. Unul din pericolele noastre atunci când ascultăm de Dumnezeu este că inima noastră se amărăște, devenim plini de amărăciune și astfel amărăciunea aceasta învățam noi că este un lucru care ne despărtează de harul lui Dumnezeu. Nu mai vedem pe Dumnezeu cum învățam dimineața asta că e în barcă cu noi și că El vrea să ne crească, să ne transforme. Vedem doar valuri, vedem doar răutăți, vedem doar lucruri împotrivitare nouă. Dar dacă ne uităm la cruce, dacă ne uităm la ce a făcut Dumnezeu, acela care ne-a iertat prin Fiul Său, fără să merităm, revenim cu picioarele pe pământ, cum spuneam noi. Avem șansa să fim plini de dragoste, de iertare. Pentru că iertarea, spuneam noi, este acea lopată, acea săpătoare care scoate rădăcinile amărăciunii din viața noastră și ne ține lângă cruce. Ne ține pozitiv, dacă vreți. Ne ține credincioși. Pentru că asta, de fapt, vreau să spun. Capitolul 5 continuă și ne arată un alt lucru pe care Dumnezeu vrea să fim la modul practic. Ați văzut? Vreau să fim uniți, vreau să fim dăruiți, Dumnezeu ne-a dat daruri. Am învățat în capitolul 4 că vrea să fim echipați, înzestrați, pregătiți în cuvântul Dumnezeu. De asta noi în biserică oferim o ocazie de cinste, un loc de cinste învățăturii cuvântul Dumnezeu, pentru că credem că El e singurul care ne schimbă. Nu cel din față, ci ceea ce citim împreună și studiem. Și sper că învățăm ce învățăm aici să mergem și să facem acasă, personal. Să descoperim cât de bun și sănătos este Dumnezeul nostru. Și am învățat că El vrea să fim înnoiți și transformați. Lucrul ăsta, Apostolul Pavel, dacă vreți, apasă pe accelerație și mergem mai departe. În capitolul 5, la început, practic ne învață cum să-L imităm pe Dumnezeu. Pentru că în versetul acesta, în versetul 1 spune, așadar fiți imitatori. Cornescu spune, urmați dar pilda lui Dumnezeu. În original, cuvântul înseamnă fi practic unul care îl mimează pe Dumnezeu. Și spune și de ce? Păi, ca niște copii prea iubiți. Știți, copiii mici în primii ani de viață, dacă fac un lucru, este ăsta. Îi mimează, îi imită pe părinți. N-ați văzut? Să încalță în pantofii lor, să strâmbă ca ei, dacă mama se strâmbă cumva și copilul se strâmbă și dacă n-ai cumva grijă, s-ar putea să rămână așa strâmb toată viața, că mereu se va strâmba. N-ați văzut copiii care sunt pe internet tot felul de faze de ăștia glumețe în care noi râdem cura până la urechi, se pune la volan și se preface că conduce ca și tatăl lui sau mă știu ce alte lucruri. E rău atunci când ei ne emit în greșelile noastre. Pentru că le văd. Deci, dacă e un lucru în care mai devreme sau mai târziu ne dăm pe față și ne arătăm arama, cum spunem noi, este în familie, acolo ne vedem cum suntem. Să știți, când spun lucrurile, de obicei mă gândesc la ceva. Motiv pentru care sunt așa de mulți copii care cresc în familii creștine, cel puțin cu numele, și care ajung rău să depărtează Dumnezeu, este că probabil n-au avut ce să imite. De fapt, ei imită, până la urmă, ceea ce au văzut și au simțit. Mai devreme sau mai târziu, trebuie să înțelegem că Dumnezeu e serios cu schimbarea asta noastră, cu înnoirea asta noastră. El chiar vrea să o facă și poate să o facă. Speranța este ca să fim tot mai aproape de El, să ne uităm tot mai mult la El și să fim transformați, cum spune Apostolul Pavel, prin Duhul Lui, din slavă în slavă. Aia ne dorim. Altceva ne va lăsa goi întotdeauna. Suntem așa, suntem așa de nostalgici unii dintre noi. Ne uităm la tot felul de lucruri. Ne plac filmele inspiraționale, ne plac emisiunile lacrimogene, ne plac. Așa suntem noi. Nu vă critic pe niciunul, că nu, și eu și mie îmi plac lucrurile astea. Dar trebuie să recunoaștem că vine viața a doua zi, reală, și spulbere tot ce ai văzut în seara trecută. Știți, când suntem copii, parcă ne ține mai mult, știi? Ne facem, se întâmplă unii dintre noi să ne facem eroi și să ne comportăm ca eroi. N-ați văzut copiii câteodată că fac așa? Cine știe ce imagină? Cine știe ce serial au văzut cu Flash, cu Superman sau mai știu eu ce? Noi ăștia, când creștem, ne maturizăm, ne place nouă să spunem, ne trecem mai repede. Nici nu se termină seara după ce ai văzut filmul, a doua zi ești deja în realitate. Nu ne ține. De ce? Pentru că suntem în stare să vedem realitatea și să o simțim mult mai rapid și mai drept. Din cauza asta, Dumnezeu folosește chiar lucrurile ăștia ca să ne spună că El ne-a creat pentru El. Doar Duhul Lui ne poate împlini. Dar noi alegem de foarte multe ori alte lucruri, alte căi. Astăzi, practic, suntem invitați aici să limităm pe Tatăl nostru în ce? Trăiți în dragoste, spune versetul 2. La începutul capitolului 4 spune, vă îndemn să trăiți, să umblați într-un chip vrednic. Unul din modurile vrednice de noi ca și copiii lui Dumnezeu este să trăim în dragoste, să umblăm în dragoste. Observați, în capitolul 4 spune acolo că această umblare vrednică e umblare care se caracterizează de smerenie, nu e vorba despre noi, de blândețe, spune acolo de răbdare și de îngăduință. Toate acestea sunt fețe ale dragostei. Pentru că roada Duhului în Galateni, capitolul 5, versetul 22, spune că e dragostea și după aia începe bunătatea, pacea, îndelungă răbdare, facea de bine, toate lucrurile acelea, dacă stăm să ne gândim, toate sunt fațete, sunt calități. Așa se poartă dragostea, a dragostei lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi, apropo, ne place o astfel de dragoste. N-am vrea altceva. Dar întrebarea este, suntem noi gata să trăim dragostea asta? Pentru că ce folos are să doar auzim despre ea? Și avertizarea din nou a lui Iacov spune, ce vrem să fim, doar ascultători sau împlinitori? Trăiți în dragoste, cum spune, așa cum Hristos, cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca un dar cu miros plăcut și ca o jertfă lui Dumnezeu. Vedeți, nu, asta nu e un lucru nou. Nu știu de ce mă uit la lucrul acesta, e probabil cel mai repetat de noi. Dragostea lui Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dar știți, Ioan capitolul 3 nu e singurul capitol din Evanghelia după Ioan. Puțin mai încolo, în Ioan capitolul 13, Domnul Iisus, după ce spală picioarele ucenicilor, dintr-o un exemplu, o pildă a ce face dragostea cu adevărat, ce face un lider cu adevărat după inima lui Dumnezeu, spune, vă dau o poruncă nouă. Cu asta sfârșeam și data trecută. Vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Tot așa să vă iubiți și voi. Cum iubește Dumnezeu? Cum ne-a iubit Dumnezeu? Cum ne-a iubit Hristos? Roman 5 cu 10 spune, dacă în timp ce eram dușmani, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult, acum, fiind împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Știți, mântuirea, probabil că este unul din lucrurile cele mai provocatoare și ar trebui să ne provoace în sensul bun al cuvântului pentru noi creștinii. Mântuirea nu este doar un eveniment. Apostolul Pavel vorbește mereu de străduința aceasta. Filipeni spune, străduiți-vă, străduiți-vă, să duceți la capăt mântuirea voastră. Domnul Iisus spunea, calea mântuirii este, calea vieții este o cale îngustă, are o poartă, El este poarta aceea și duce la viață. Largă este poarta și largă, lată este calea care duce la pieire. Acum să întrebăm în mod practic vis-a-vis de acest îndemn. Vă îndemn, fiți imitatori al dragostei lui Dumnezeu, imitați-L pe El, umblați, trăiți în dragoste. La capitolul ăsta, pe cale mergem. Dovada faptului că suntem în Dumnezeu este prezența dragostei Lui în noi. Asta înțelegem de aici. dovada, mai spun o dată, faptului că suntem în Dumnezeu, suntem copiii Lui, cum spune aici, prea iubiți și n-a iubit și suntem cei mai iubiți de Dumnezeu, este felul cum iubim în viață. Dragostea ca stil de viață, nu ca eveniment de viață, să zicem așa. Cum iubește Dumnezeu? Păi spune aici în versetul 2 că Hristos s-a dat pe sine. Este o dragoste jertfitoare. Calitatea dragostei lui Dumnezeu este că nu se gândește la ea. Nu se gândește la sine. Când omul a păcătuit, culmea faptului că putea să îl distrugă pe om și să-l lase să suporte consecințele și n-ar fi fost nimeni zis până Dumnezeu, dar de ce faci așa? Totuși l-a ales o soluție, să caute o soluție. Soluția a fost el însuși. Așa ceva nu există. Mai tare. Mai extraordinar decât acest lucru nu poate să existe. A avut o exprimare greșită, dar exagerat voită. Nu există, spunea Domnul Iisus, o dragoste mai mare decât cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. Interesant este că în Roman spuneam mai înainte că el, în timp ce era dușmani, a murit pentru noi. Deci e mai tare. Nu există dragoste mai mare. Două imagini aici ale dragostei jertfitoare. O să dacă spune despre că se da pe sine ca un dar cu miros plăcut. Imaginea este din Levitic, acea carte nu prea plăcută de noi pentru că e plină de sânge și e plină de legi. Dar în Levitic, încă de la început, din capitolul 1, capitolul 2, vorbește de această imagine a jertfelor aduse în Dumnezeu care sunt de un bun miros înainte în Dumnezeu. Expresia aceasta de un bun miros nu se referă la faptul că Dumnezeu îi place sângele și îi place sângele ars la lucruri de genul ăsta, ci practic imaginea este că este o jertfă acceptată care se potrivește dreptății Lui. Hristos a fost singura jertfă pentru că spre El arătau toate jertfele din trecut, care a fost perfectă înaintea lui Dumnezeu, care s-a potrivit în stare capabilă să satisfacă dreptatea lui Dumnezeu. Oare de ce căutăm noi alte soluții? Acum vreau să facem ceva practic. Dragostea lui Hristos spune că este o dragoste care înaintea lui Dumnezeu, Tatăl, pentru noi a fost o jertfă, un dar plăcut înaintea Lui. Credeți că atunci când vine vorba de felul cum noi iubim, cum suntem chemați să iubim, să trăim în dragoste, să umblăm în dragoste, credeți că ne poate face altceva, ne poate da putere altceva să iubim așa decât crucea lui Hristos, care e dovada dragostei supreme a lui Dumnezeu? Haideți să ne gândim practic, când noi iubim, și mai ales când vorbeam la sfârșitul capitolului anterior despre modul de iertare, spuneam că modul clar al dragostei lui Dumnezeu este iertarea. Când noi iertăm, ce anume ne face să iertăm? Pentru că vreau să vă spun, inclusiv sentimentul că vrei să fii iertat și de-aia ierți este nesănătos. Pentru că nu totdeauna vom simți că ne pasă sau că contează pur și simplu. Dar dacă privim la Hristos, nu degeaba îmi spune să privim țintă la Hristos, care e comandantul, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, privind la El, privind la cruce, întotdeauna vom găsi îndemn să ne pocăim mai întâi de inima noastră rea, care nu vrea să ierte câteodată, sau mai știu eu, fiecare dintre noi știm, și vom găsi acolo și putere să putem să iertăm așa, să trăim, să umblăm în dragoste. Și spune, imaginea a doua este o jertfă. Jertfă, în Levitic vorbește foarte mult de jertfele arse de tot. Adică total, devotament total. Și Dumnezeu nu poate face lucrurile pe jumătăți. Dar n-ați văzut că și cu noi la fel? Când ne implicăm, când ne place ceva, ne dăruim cu totul. Vrea să ne acapareze tot timpul, toată dragostea, toți banii noștri. Când ne apucă o pasiune pentru ceva, de obicei se întâmplă. Credeți că e la întâmplare? Dumnezeu ne-a creat așa. Dar acest devotament, să știți, această dragoste plină de devotament, se vrea a fi către Dumnezeu mai întâi. Pentru că numai așa învățăm să fim sănătoși în dragostea noastră. Pentru că în versetele următoare, apropo, din capitolul 5, vom vedea un alt fel de dragoste, felul lumii de a iubi, dragostea lumească. Exemplul lui Iisus însă rămâne, cum spune Filipeni, suprem. Spune în Filipeni capitolul 2 și hai să dăm, că suntem aproape, Filipeni capitolul 2, versetul 7. spune despre Iisus că s-a dezbrăcat pe sine însuși. S-a dezbrăcat de sine, luând natura unui rob și devenind asemenea oamenilor. El, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, a devenit asemenea oamenilor. Spune, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. O dragoste deloc teoretică. Cât de important este pentru noi să fim imitatori ai Dumnezeu? Să-L imităm, nu să facem ca El, ci să fim ca El. Pentru că ideea de imitație nu este să facem niște mișcări. Ideea de imitație aici, în original cuvântul, avem noi practic cuvântul mimă. A face exact ca El. De-aia la început primii creștini au fost numiți creștini pentru că ei erau ca Hristos. Și lucrul ăsta era așa de clar încât oamenii n-au putut să le spună altcumva. Dar cât de important să fii imitator al lui Dumnezeu, ai dragostei Lui. Și ce spunea Iisus? Dacă veți face așa, dacă veți iubi așa cum v-am iubit eu, spune că prin asta oamenii vor cunoaște că sunteți ucenicii mei. Căutați, vă rog, dacă este undeva în Scriptură un alt lucru mai clar în care se spune așa de clar că oamenii vor pricepe cine suntem noi în credința noastră decât în acest lucru. Apropo, oare ce este cel mai atrăgător pentru oameni? Ce caută omul astăzi, din totdeauna, dar astăzi? Decât dragoste, pentru că asta este nevoia principală. Dragostea, dar dragostea lui Dumnezeu este cea care ne primește. Vedeți, șansa pe care o avem noi este ca să oferim oamenilor prin felul cum iubim, felul cum umblăm în dragostea lui Dumnezeu. Cum iubim pe Dumnezeu și cum iubim pe oameni, datorită Lui, să arătăm oamenilor cum e Dumnezeu. Apropo de lucrul ăsta, Spurgeon, renumitul predicator britanic, spunea așa, de ce suntem noi, cu referință la creștini, trimiși în lume? Este oare pentru a-i face pe oameni să nu-L uite pe Dumnezeu? Oricum ei doresc să facă asta, să uite de El. Dacă noi suntem imitatori al lui Dumnezeu, fiind copiii Săi dragi, oamenii vor fi constrânși să-și amintească faptul că Dumnezeu există, pentru că îl vor vedea prezent în caracterul nostru. Și el continuă, spune, am auzit de un ateu care spunea că el poate să elimine orice dovadă a existenței lui Dumnezeu, numai exemplul mamei sale credincioase nu îl putea elimina. Pur și simplu, spunea el, nu pot. Important să alegem să fim imitatori al lui Dumnezeu în dragostea Lui. Foarte interesant că după un capitol așa de clar și de direct, cum e capitolul 4, se spune, apropo, fiți unii care îl imitați pe Tatăl vostru în dragoste. Dar cum arată dragostea, apropo? Cum arată dragostea asta a lui Dumnezeu și cum arată dragostea pe care Dumnezeu, de fapt, care lumea o prezintă? Vezi, dacă întrebăm, dacă ne ducem în lume și întrebăm ce e dragostea, vom primi un anumit răspuns. Vom primi o anumită descriere. Cum e dragostea cu adevărat? Pavel ne pune în fața unui contrast. Ne arată ce spune Dumnezeu despre dragoste. Cum e dragostea lui Dumnezeu? Un alt răspuns, o altă caracterizare. Dar știți unde e diferența? Este chiar aici pusă în mijlocul versetului care l-am citit. Diferența constă în consecințele, rezultatele dragostei în care trăiesc. Mai devreme sau mai târziu, principiul acesta al semănării și al culegerii vine peste noi. Ceea ce seamănă omul, aceea va secera. Și avertizarea din Galateni, capitolul 6, spune, nu vă înșelați. Ceea ce seamănă omul, aceea va secera. Deci să ne întrebăm ce semănăm, ce fel de dragoste practic ne convine nouă. Pentru știți, problema în toate lucrurile care o să recitim aici este cam ce ne place, ce vrem, ce fel de dragoste ne place nouă. Observați în versetul 3 spune, însă desfrâul, necurăția de orice fel sau lăcomia nu ar trebui să fie pomenite între voi așa cum se cuvine sfinților. Deci dragostea lui Dumnezeu, când omul o primește, nu face din el un desfrânat, ci face un sfânt, adică un om separat, pus deoparte pentru un scop, consacrat lui Dumnezeu. Oare de ce înțelegem noi greșit lucrurile? Înțelegem dragostea lui Dumnezeu ca fiind ceva, o scuză pentru păcat, pentru că oricum ne iubește. Hai să ne uităm puțin ca niște copii, spunea preobiția lui Dumnezeu, să vedem cam care e contrastul aici. Care este felul de dragoste al lumii? Spune aici, desfrâul, În Corinescu spune curvia, pentru că cuvântul original aici, pornea, la care noi avem cuvântul pornografie în română, înseamnă orice fel de relație sexuală în afara căsătoriei. Orice fel de relație de genul acesta. Include inclusiv incestul. Asta e nebunia, îmi spune. Hai mă, fi serios. Suntem în secolul 21. Suntem liberi să facem cum, când, unde și cu cine vrem. Asta este mesajul lumii. Dar hai să ne mai amintim o dată. Care e diferența? Consecințele. Nu există copii pe drumuri la întâmplare. Nu există rata divorțului așa de mare cum o avem noi astăzi, inclusiv în rândul creștinilor sau celor care zic că sunt creștini. Nu există la întâmplare distrugerea asta a societății în care nu ne mai căsătorim. În care țara noastră la ora actuală este pe drum în 25 de ani să se extermine ca națiune. Asta e statistica. Suntem cu mult mai jos decât acea rată de a rămâne națiune. Suntem foarte mult mai jos. Nu apare la început acest lucru. Spune nimeni, spune desfrâul să nu-i fie între noi. Necurăția, spune. În original înseamnă pur și simplu gânduri imorale. Imaginea aici este mereu la, de imoralitate, de la capitolul acesta. Se referă la pofte, fantezii, idei imorale. Imaginea, totul se învârtește aici în jurul sexului. Dar nu are, asta vedem noi? Uitați-vă la industria advertising-ului, a reclamei. Nu contează despre ce este vorba. Totul are tentă sensuală. Oare de ce? Pentru că acum câțiva ani în urmă s-a descoperit ce efect are, apropo, este doar o chestie de detaliu, imaginea pe ecran asupra creierului omului. Cum îl aduce într-o stare de drogat, practic, pentru că starea aceea creierului, practic, face corpul să dea anumite substanțe care sunt echivalente ca niște droguri. Din cauza acest lucru se explică dependența noastră. Tot vrem și ar vrem și ar vrem și ar vrem. Oricare ar fi lucru care e pus pe sticlă sau pe ecran. Ce anume ne mână pe noi? Apropo, industria pornografiei, o industrie, apropo, de 13 miliarde de dolari numai în America. Și statisticile sunt... Deci nu aveți imagine, dacă veți citi statisticile, veți fi dați pe spate ce înseamnă acest lucru. Cât de multă lume practic folosește acest lucru? Desfrâu, necurăție... Toate modurile acestea de comunicare, care din ce în ce mai mult sunt inundate de această necurăție. De exemplu, site-urile de chat sau texting-ul, tot felul de mesaje cu tot felul de imagini, este absolut îngrijorător. Ăsta este contextul în care trăim noi. Mai departe spune lăcomia. Lăcomia în contextul ăsta se referă la lăcomia tot sexuală, senzuală. Este să-ți dorești ceea ce nu-ți aparține. Astăzi este absolut normal să ne comportăm, să ne uităm, să ne dorim, să vorbim. Felul cum ne uităm, cum vorbim, cum simțim, arată cam de ce fel de dragoste suntem stăpâniți, ce fel de dragoste imităm noi. De unde învățăm noi dragostea? De pe YouTube? De pe canalurile de muzică? Ce este acolo este foarte clar. Mă întreb, este aia dragostea lui Dumnezeu? Și suntem creștini. De ce noi? Trebuie să ne hotărâm. Ce anume ne învață pe noi și ce anume imităm noi? Pentru că, să știți, tot ce facem, felul cum vorbim, cum gândim, cum ne îmbrăcăm chiar, arată cine ne învață pe noi. Care ne este modelul? Exemple astăzi, apropo de această imagine a curvii sau desfrânării, necurății și lăcomii. Pentru că ele merg împreună, ca la pachet. Se influențează una pe alta. De exemplu, unii astăzi se numesc chiar creștin. Spune, dacă intenționezi să te căsătorești, este ok să ai relație sexuală înainte de căsătorie. Te-ai hotărât, intenționezi să te căsătorești. Care este rata de niciodată căsătoriți? Aproape maximă. Că se numesc logotiți. Dar Biblia numește asta desfrâu. Biblia numește asta curvie. Alții cred, de exemplu, că dacă ești hotărât în inima ta, cei doi sunt hotărâți în inima lor înaintea lui Dumnezeu, ei în ochii lui Dumnezeu sunt deja căsătoriți. Și deci, poți să se comporte ca tare. Oare de ce nu sfârșesc prin a se căsători, a face copii și a trăi până la adânci bătrânețe? Că ceea ce vedem noi pe sticlă, apropo, este dezastru. Nu duce la așa ceva. Oare de ce? Alții, de exemplu, cred că dacă nu ajungi în pat, o să spun lucrurile pe nume, e ok că celelalte lucruri sunt permise, să atingi, să te joci, să filtrezi. Biblia numește asta păcat, numește necurăție, numește lăcomie, adică să pui mâna pe ceea ce nu-ți aparține, să-ți dorești ceea ce nu aparține într-un mod nesănătos. Un exemplu bun însă, ca să nu sfârșesc cu exemple rele, o tânără creștină care era virgină, prietena ei, activ sexuală, vorba aia e normală astăzi, i-a spus într-o zi, văzând-o că are prieteni, auzi, de ce nu te culci cu el? Pentru că văd că-ți place. Și rezolvată problema. La care tânăra creștină a răspuns, eu oricând pot deveni ca tine, dar tu niciodată nu vei mai putea să devii ca mine. Și mare adevăr, a fi mânat de dragostea lui Dumnezeu duce la niște consecințe care nu pot fi confundate, apropo, cu celelalte consecințe. De a fi mânat, urmat, de a imita dragostea lui Dumnezeu. Oare, hai să fim sinceri, modul lumesc de dragoste este oare ceea ce ne dorim pentru noi, pentru copiii noștri? Oare de cine apucă nebunia când ne gândim la lucrurile pe care le vedem că reprezintă dragoste în lumea noastră și nu ne putem dori pentru copiii noștri și pentru cei dragi? Oare de ce nu? Și totuși, încercăm. Pavel merge mai departe și continuă în versetul 4 contrastul acesta, felul în care vorbim aici. Felul în care ne purtăm în interior cu trupul nostru, ca versetul 3, duce mai degrabă la felul cum vorbim. Creștinul este condus de Duhul Dumnezeu și este mulțumitor. De asemenea, spune, gesturile rușinate, vorbirea nesăbuită sau glumele murdare nu sunt potrivite, ci mai degrabă mulțumirile. Știți, dacă e un lucru care e pe cale dispariție astăzi, este mulțumirea. Aproape nu știu cine mai e mulțumit. Apropo, cuvântul în original, eucaristia, avem și noi în limba română, o vorbire euharistică, mulțumitoare. Sensul este de apreciere, limbaj de apreciere. Suntem așa de săraci în a ști să apreciem. Ne e greu. Nu înseamnă să spun doar un simplu mulțumesc ca să scap de tine. Nu, e vorba de o inimă mulțumitoare, care este, apropo, o poruncă. În curând o să avem sărbătoarea mulțumirii în anul ăsta. Dar oare suntem mulțumitori? Mergeți până mai departe aici, gesturi nerușinate. În original se referă la cineva care, prin felul cum pune lucrurile și cum se comportă, schimbă sensul cuvintelor celor din jur. Cuvinte porcoase, spune Cornilescu. Pentru că prin asta parte schimbăm pe cei din jurul nostru. Sucim lucrurile. Coloseni 4:6 spune, vorbirea voastră să fie cum? Îmi place traducerea nouă în limba română, spune, să fie întotdeauna caracterizată de bunătate, drasă cu sare. În original, drasă cu sare, expresia asta însemna să fie plăcută, consistentă. Adică când o bagi în gură mâncarea, să zici, ulia! Dar de multe ori cuvintele noastre asta provoacă. Să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Vorbire nesăbuită, spune, sau vorbe nechipzuite, spune Cornescu. Vorbire prostească, bufonerie, mai înseamnă gură de canal. E foarte interesant să ne întrebăm cum vorbim când nu suntem pe la biserică, cum zicem noi. Sau cum vorbim acasă, pentru că acolo se vede cel mai clar cam ce ne este practic, ce ne este din gură. Proverbe 18:6, în proverbe sunt multe lucruri care au spus despre o astfel de vorbire. Spune, buzele prostului aduc ceartă și gura lui cere lovituri. Gura celui prost sau neștiutor îi aduce ruina și buzele lui sunt o cursă pentru sufletul lui. Proverbe 10:18, pălăvrăgeala nebunului duce la ruină. Ca să ne uităm, vorbele noastre construiesc sau pur și simplu dărâmă, prin felul cum vorbim. Proverbe 14:9, proștii glumesc cu păcatul. Și sunt multe, multe versete. Gesturi nerușinate, vorbire însăbuită, glumele murdare sau glumele proaste. În original, cuvântul ăsta înseamnă obscenitate. Adică a vorbi lucruri care conțin părți și exemple pe care este o rușină să le vorbești înaintea oamenilor. Obscenități sau o vorbire care implică foarte mult sex. O vorbire degradantă și degradată. Sau cum vreți, o vorbire degradată, cu mult jos, cum ar trebui să ne comportăm oamenii, și degradantă, care pur și simplu strică pe cei din jur. Știți, vorbirea să ia. Apropo de imitație. Cum învață copiii să vorbească? Auzind, să ia pe noi, învățăm unii la alții. Ce fel de mod de vorbire, practic, învățăm unii la alții? Regula simplă, știți care este, apropo de glume? Că se vorbește mult, ce glume să spun? Dacă gluma pe care vrei să o spui nu o poți spune înaintea copiilor tăi, nu mai spune deloc. Cineva ducea mai încolo exemplul ăsta. Dacă lucrurile pe care le fac nu le pot face în fața copiilor mele, mai bine să nu le fac. E foarte simplu. E mult mai simplu. Și spuneam că diferența constă în consecințe. Care sunt consecințele, apropo? Dragostei pe care o urmăm, o imităm. Ce se întâmplă dacă îl imit pe Dumnezeu în dragostea Lui, care este bună, este plăcută, este caracterizată de fapte bune care construiesc, de iertare, de răbdare, de smerenie. Ce se întâmplă însă dacă trăiesc după dragostea lumii acestea, care zice e ok că ne iubim, este ok că așa face toată lumea? Consecințele, spune în versetul 5 și 6, aici spune să știți sigur, Pavel spune vreau să fiți absolut sigur că niciun om desfrânat sau necurat, apropo, care trăiește în modul acesta, asta este imaginea, sau lacom, care este idolatrie, când ești lacom e pentru tine, deși nu-ți aparține, vrei, deci asta înseamnă idolatrie, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe goale, căci datorită acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste cine ascultători. Am sistematizat efectele sau consecințele. Ce se întâmplă dacă trăiesc practic, dacă imit lumea a cărei stăpân este diavolul? În primul rând, n-am parte de moștenirea împărăției lui Dumnezeu. Practic, n-am parte de viitorul veșnic cu Dumnezeu, acela care m-a creat. Vedeți, noi am fost destinați să fim copiii lui Dumnezeu, fii de rege. Întâi Petru spune că suntem o împărăție aleasă, o preoție sfântă. Asta e destinul lui Dumnezeu. Însă alegem prin felul în care ne comportăm și prin felul în care vorbim la modul practic în ce privește dragostea să suportăm consecințele. Un alt lucru, suntem înșelați. Spune să nu vă lăsați înșelați de nimeni. Nimeni să nu vă înșele. Când alegem felul de dragoste al lumii, când imităm lumea, trăim practic în sărăciune. Știți ce este interesant? În Roman capitolul 1 spune că oamenii care l-au refuzat pe Dumnezeu suprimă adevărul și spune gândirea lor a ajuns să fie fără de folos. Când ai o gândire fără de folos, deci nu merge capul, cum spunem noi, ești ușor ducabil. Știți, din păcate, cât de duși suntem. Nu trebuie decât să ne evaluăm și să vedem cam ce valori avem, ce credem, și se vede foarte mult din felul cum ne comportăm, mai ales când nu ne vede nimeni sau când nu ne văd ăia care ar trebui să ne vadă. Știți? Mă rog, fiecare dintre noi ne gândim la exemplele noastre. De asemenea, Roman, capitolul 1 spune o minte coruptă. O minte coruptă înseamnă pur și simplu depărtată, schimbată, transformată de la ceea ce a fost inițial creată. Și astfel ajung să facă lucruri care nu sunt îngăduite sau n-ar trebui să le facă. Imaginea din Romani, acolo, practic, vorbește tot felul de anomalii, care astăzi sunt numite normalități. Cum ajunge lucrul ăsta? O gândire fără de folos, întunecată, care devine o gândire coruptă și care trage concluzii practice nesănătoase. Astfel încât este ok să iubești, că dragostea este liberă. Dar consecințele este că mânia lui Dumnezeu, spune aici mai departe, este suportată de noi. Știți, tot Roman capitolul 1 spune că atunci când ești lăsat în pace de Dumnezeu, este de fapt mânia lui peste tine. Foarte mulți cred că dacă Dumnezeu nu zice nimic, e ok, deci nu există Dumnezeu. Dar de fapt Dumnezeu spune, i-a lăsat în voia firii lui, spune, l-a lăsat pradă necurăției. Știți, este imaginea unui tată care nu mai poate și lasă pe copilul lui rebel să facă ce vrea. Dar nu este decât o chestiune de timp până ajunge să fie distrus. Să aleagă praful, cum spunem noi. Spune acolo, pradă vicilor rușinoase. Când Dumnezeu nu mai zice nimic, se întâmplă una din două lucruri. Ori, în Romani capitolul 12 spune, ori nu ești copilul lui și astfel Dumnezeu nu te disciplinează, ori Dumnezeu te-a lăsat pradă necurăției tale, pradă păcatului. Hai să deschidem 1 Corinteni și ne apropiem de sfârșit. 1 Corinteni capitolul 6, ca să înțelegem că lucrul ăsta ce spune aici nu este doar aici. 1 Corinteni capitolul 6, Apostolul Pavel, într-un context destul asemănător, de asemănător cu lumea noastră în care trăim, versetul 9, 1 Corinteni capitolul 6, versetul 9, spune: oare nu știți că cei nedrepți, în original cuvântul nedrept înseamnă cei care trăiesc în păcat, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Spune, nu vă înșelați, că nici cei desfrânați sau curvari, nici cei idolatri, nici cei adulteri, nici bărbații care practică prostituția, nici homosexualii, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici bârfitorii, nici tâlharii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. E ceva neclar aici. Și ăsta e cuvântul al lui Dumnezeu, are aproape 2000 de ani. Dumnezeu vorbea lucrurile astea. E la fel de valabil pentru astăzi. Și spune, așa erau unii dintre voi. Cu alte cuvinte, este ok când nu știm. Dar spune, așa erați unii dintre voi. Dar ați fost, uitați ce face Dumnezeu, curățiți, spune, sfințiți sau puși deoparte, consacrați, ați fost îndreptățiți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Apostolul Pavel în Galaten capitolul 5 spune despre faptele firii, nu mai deschidem acolo, spune că ele sunt desfrâul, necurăția, depravarea, idolatria, vrăjitoria, dușmăniile, cearta, invidia, mâniile, ambițiile egoiste, neînțelegerile, partidele, geloziile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri de genul acesta. Spune, vă avertizez că cei care fac acest lucru, în original spune, cei care trăiesc ca stil de viață, așa spune, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Acum, să înțelegem că este o mare dovadă de har al lui Dumnezeu, că putem să avem șansa să ne privim și să ne evaluăm. Cum trăim noi? Ce fel de dragoste ne mână? A cui imitatori suntem? Întrebarea care trebuie să ne punem în mod concret este, sunt eu așa sau cum sunt eu? Care e dragostea care îmi place, care vreau să o cultiv în viața mea, care vreau să o las ca moștenire copiilor mei, celor după mine? Avertizarea lui Dumnezeu există consecințe. Important este să înțelegem un principiu care Domnul Iisus spunea, de unde vin toate aceste lucruri? De unde vin faptele noastre și, apropo, și vorbele noastre? Spune, căci din prisosul inimii, dinăuntru inimii omului, spune, din inima omului ies toate gândurile rele, curviile, adulterele, furturile, crimele, lăcomia, răutatea, înșelăciunea, depravarea, ochiul rău, blasfemia, mândria, prostia. Spune, toate acestea vin dinăuntru nostru, din inima noastră și spurcă pe om. Acum, întrebare, ce este în inima noastră? Cine e Domnul inimii noastre? Pentru că trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne dă ocazia să zicem, Doamne, așa este. Ca și Ieremia, spunem, inima mea fără Dumnezeu este nespus de rea, nespus de păcătoasă. Șansa este nu să continui să spun, n-am vrut. Ăsta este unul din lucrurile care nu ne lasă să ne vindecăm, ca Dumnezeu să ne vindece. Spunem, am zis, dar n-am vrut. N-am vrut, am păcătuit, dar n-am vrut. Trebuie să înțelegem să spunem păcatului pe nume, pentru că așa ne învață, că dacă mărturisești cu gura ta, dacă ne mărturisim păcatele, în original spune exact ce este. Asta să n-am mărturisi. Nu n-am vrut, hai că nu e așa de grav. Sau mă știu ce altul cu cine spune, el e credincios ca să ne curățească, să ne ierte, să ne curățească. Întrebarea este, vrem noi lucrul ăsta? Pentru că șansa de astăzi, apropo, șansa de astăzi pentru noi să ne întrebăm, al cui imitator sunt eu? Pe cine imit eu? Și Dumnezeu îmi spune, ai șansă să te hotărăști astăzi, să spui lucrurile din viața ta așa cum sunt, cum le numesc eu. Asta e șansa pe care o am când stau în fața cuvântului Dumnezeu, spun, în viața mea este curvie, în viața mea este necurăție, este vorbire nesănătoasă, în viața mea este lăcomie, este bârfă, este minciună, în viața mea este lucrul ăsta. Trebuie să învăț să fiu de acord cu Dumnezeu, pentru că prima parte a rugăciunii noastre întotdeauna trebuie să fie asta. Asta înseamnă pocăința practică. Să spun păcatului păcat și astfel să pot să spun, Doamne, nu numai iartă-mă, pentru că iertarea o avem în Hristos când facem Domn în viața noastră, dar problema e salvator, dar El vrea să fie și Domn, apropo. Asta înseamnă că practic ce aleg eu în fiecare zi demonstrează pe cine vreau să urmez, de cine vreau să ascult, pe cine vreau să imit. Proverbul vechi spune: spune cu cine te însoțești ca să spun cine ești. De aia spune versetul 7: așadar nu vă asociați cu oamenii aceștia. Știți, tovărășiile rele ce se fac? Strică obiceiurile bune. Să ne întrebăm cu cine ne însoțim, că de cele mai multe ori aici e răspunsul. Cum am ajuns în halul în care am ajuns? De unde am vorbele ăștia în gură? Păi, cu cine te însoțești? Unde te uiți? De unde te inspiri? Ce-mi văd ochii pe sticlă și pe net, nu este oare un răspuns la întrebarea aceasta? Nu vă asociați cu ei. Într-o seară, un bătrân indian, Cherokee, îi spunea nepotului său despre faptul că în fiecare om se dă o bătălie. Bătălia aceasta este între doi lupi. Unul este rău și îl reprezintă mânia, mândria, invidia, regretul, lăcomia, mila de sine, vina, resentimente, inferioritate, minciună, egoism. Celălalt lup este bun și reprezintă dragostea, bucuria, pacea, speranța, smerenia, bunătatea, benevolența, generozitatea, adevărul, compasiunea și credința. Nepotul s-a gândit un pic la cele auzite de la bunic și l-a întrebat apoi: și care lup câștigă? La care bătrânul Cherokee i-a răspuns: cel pe care îl hrănesc. Cel pe care îl hrănesc. Spuneam că ocazia din față este o ocazie practic de har. Nu e la întâmplare că stăm aici. Nu e la întâmplare că am ales să fim aici în dimineața asta. Ce alegem să facem însă? Pe cine vrem să hrănim? În Evrei capitolul 3 este un capitol întreg împotriva necredinței. Exemplul este poporul evreu. Spune: azi când auzi de numele meu, când auzi mesajul meu, nu-ți împete inima cum au făcut înaintașii tăi. Știți de câte ori alegem să ne împedim inima? Pentru că cum se explică că trece vremea, trece timpul și rămânem la fel, zicem noi, dar de fapt nu sunt la fel? Cum se explică că alegem atunci când vin încercările, facem alegeri greșite, care nu sunt onorabile nici pentru noi, nici pentru numărul lui Dumnezeu, pentru familia noastră? Cum se explică? Se explică în sensul în care ce decidem să facem, pe cine alegem să hrănim. Evrei capitolul 4 ni se vorbește despre, la sfârșit, despre marele nostru preot. Spune că el a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi. Știți care este minciuna pe care diavolul ne-o spune adesea când suntem ispitiți? Nu te vede nimeni și cui pasă. Cine te înțelege? Dar oare nu înțelegem noi că Iisus Hristos spune: eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului, până la sfârșitul timpului? Și apropo, eu am fost ispitit în toate lucrurile, dar fără păcat. Și spune să ne apropiem, dar de tronul, ce? Judecății, nu? Dar ce spune? De tronul harului. Și spune ca să căpătăm milă, să găsim îndurare în vremuri de nevoie. Asta este invitația. Ori de câte ori stăm în fața cuvântului Dumnezeu și parcurgem încă câteva versete din modul în care Dumnezeu vrea să ne transforme. Astăzi învățam despre a fi imitatori. Pe cine vrem să imităm, alegem în fiecare zi? Hai să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim și de data aceasta pentru exemplul de dragoste pe care ni l-ai dat. Ne convine, ne place, pentru că atunci când vine vorba de noi, ne place dragostea ta, ne plac beneficiile. Dar, Doamne, ne înveți ca să facem, să alegem lucrul ăsta în fiecare zi. Doamne, cercetează-ne prin Duhul Tău cel Sfânt și aștept-ne să spunem lucrurilor pe nume așa cum le numești Tu. Să încetăm a ne mai aburi singuri. Am ne lăsat mințiți și înșelați de lumea aceasta în care trăim și care depune tot mai multă presiune pe noi. Și să alegem să ascultăm la Tine, care ești adevărul. Adevărul care s-a făcut trup, adevărul care s-a jertfit pentru noi, adevărul care a înviat, s-a înălțat și a promis că se va întoarce. Doamne, fă ca ziua aceea să ne găsească credincioși, să putem să stăm cu capul sus. Doamne, niciunul dintre noi nu suntem perfecți, nu suntem fără de păcat, dar tocmai aici e frumusețea dragostei și harului Tău. Ne îndemn să venim la tronul Tău de har Și lucrul acesta știm că nu ne va lăsa la fel. Inima noastră va deveni tot mai moale în mâinile tale, ca să tu să o formezi, tu să sădești adevărul tău în ea, ca să putem să simțim, să gândim și să dorim ca tine. Mulțumim că tu poți face aceste lucruri în viața noastră și chiar mai mult decât noi știm să cerem, să imaginăm. Te rugăm în numele lui Iisus toate acestea. Amin.